ته په هغه ریکارډ کې پته وګورې. سورة حج واللسم پارا آیات نمبر دے سلور دیرش 34 نمبر آیات دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سورة حج بدی صورت کې بیان د سلوړو مسلو او صورت کې رد شرک فعلیو سره د امثله او ادله ونا او درې اوامرو حجانو سیبانو تا ثم ليقظو تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق نو صورت کې رد شرک فعلی سرد امثلو ادلو او سلور مسئلے د حلال او د حرام او تمیز کوي په دې صورت کې دغه سلور مسئلے بیانې چې حرام غدي چې الله حرام کړی دي حلال غدي چې الله حلال کړی دي نظر د الله په نوم پیش کوي د مخلوق په نوم نظر نیاز م پیش کوي منت مور کوي ولكل امه جاننا منسکن او بارا داریو مغبر ظلمنگا منسکن زید عبادت زید علالی زید ذبحی دا هر امت دا پارا د عبادت زید دا علالی زید لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام او د دې امت دا پارا زید عبادت دو ټولو مشترکه کم زیده آغا بیت اللہ ده زید زبح زید علال دو دو ټولو دو پارا آغا زیمنہ ده حرم حدود دیب لیذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من مہیمت لنا دیر پارا چی یاد کرده نمد اللہ پاسبانی چرز قور کرے دی لرا اللہ یعنی چار پایان دا زناورونا زکا دا زناور دام یو رزق دے ولی زناور تا خورے اغا لالے وخنو دا وخ رزق نو فا الہوکم الہو واحد مدرگار ستاسو مدرگار دے اکیو حاجت روا ستاسو حاجت روا دے اکیو یاد کئی نوم د الله پاغ زناورو چې رزق درکړې دي ها الله رزق ورکړې دی ته الله د چار پایانو نا شکلا زناور لاله نو د الله تذکره په کو بسم الله الله اکبر چرګ لاله وېلاله چرګ پسال لاله بسم الله الله اکبر فلو اسلمون غاز الله تعالی کې دی وبشر المؤمنین عاجز اول کا عاجز کوم بوتا الله تا کم خالق الله تا عاجز کوي اغل زیر اول کا عاجز کوي دا زیر کم خلق تو ور کا مخبتین کم خالق دی الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم آکسان کلا چې یاد کړي شي الله نو پیدا شي دا غزلونا چلا اور پیاد شي نزلې اور پیږي دیو جن حدیث کې راځي چې انسان د الله د يرنا کله چې داغه وخته پاغنی قدرتږي یو بیان شي یو ذکر شي یو مسله د جهنم باس راشي او هغه د الله د يرنا ويریږي زاو داغه په بدن باندې د الله د يرنا وختنی قدرتږي جو هو د اوس کوم او دا کیږي بس ما سره نو هغه با داغه د ګنا دا سريږي ها داغه نه ګناونه داسه ختميږي لکه سنگ چې د بوټي نه وچ بوټي نه پانی راځي داسه ګنا راځي ها رضا الله نه یره کوي سوال ته کوي چاله الله تعالی د ګناګار ما سماتو الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم آکسان کلا چې آکشي الله نو په یره شدا زرونه وصابرین علاما اصابهم او صبر کونکی پاس بانے چرسیگی دیتا والمقیم الصلاة او پابند کونکی دمانزا صبر بکے چکم مصیبت تاتا ملاوشی نو پاگی صبر کوا او دا صبر خن نتیجہ دارا چکلتا اطلاع ملاوشی و تکلیف نو خوراً وایا انا للہ و انا الیہ راجعون بس دا کلمه او کتوی فلانه مرشو وای هی هی هی باز کلمه دا ونه ویلا آده استرجا نو تا تا سکون نمیلاوی گی بایی آو چه دا کلمه دا ویلی دا خالق و پریشان استان اللہ پریشانی ختمائی والمقیم صلاة بیمار شوی تک صبر کوا خوراک ملاو نشو صبر کوا پیسید نچاو والی صبر کوا والا زبا صبر رکم نسو تارا کړی وی تا ولې جیب د نووانو په سکه روان ویو هغه جیب د نووا نو به د ټیکټ پیسې هم د سره پاتې نشي والله زب صبر کوم په یی هغه سزا ورکی او الله دې موږ صبر راکړي والمقیم الصلات او پابند کوونکی د مانځ دی وجن حدیث کې راځي لوی امتحان په انسان باندې داغه په بدن کې داغه په مال کې او داغه په اولاد کې مصیبت راشي او پاغه غصبر کې دا دین وی انسان دی ها دغه په مال هم صبر سړې نشي کولې ټینشن شي او اکثر جذبه ده کې مرشي اولاد هم جزا سي پر حالت کې شي بیماران شي تکلیف شي نو سړې خرابيږي خپل هم سړې یو بیماری او تولګي دغه ټینشن والی بس خرابيږي بیا نا والا تا مال خپه دندا کړي ما په خو وخت تیر کا خزوانی په تیر کړه اوستان اغستې ده په مسرور مبتلا کړه ما زه په الله صبر کوم بچی دی نو یاد بچی را کړی مالا الله خبرچو او سوک سوجو سوک سوجو الله زه به صبر کوم مال دې را کړی والله هم مال دولت دې را کړو خلاله نه ګډ ورشو خلکو دانه یوړو څوک پیښ شو الله زه به صبر کوم پاره وای بس پابندی کوم کی والمقیمین الصلاة والمقیم الصلاة پابندی کوونکی د مانځه و مم ما او دا مال نارزقنا هم چور کړه موږ د تا ينفقون خرج کړه د الله فلاره کې شمال می درک نو خرج کوا چې تابعداري می درک نو تابعدار یا هو والبنا جعلنا لكم من شائر الله لكم في اخر اوها شکر زول و ما دی اوخی لرا لکم ستاسو دو پارا ستاسو دو فیده دو پارا من شائر اللہ داد نخدو دین دا اللہ نا اوخا اوخا چاگا پیش کی گی اللہ تا اوغا علا لیگی کم یو ساری بانی چنہ خوشوا او دا اللہ دربار تزین و دا غی تازیم پکارو بنا کم یو طالب کم یو عالم چا دا غا نخد اللہ دا دین سر دا غا قدر پکارو رو چاغه سلاس کې قران او لاس کې حديثو یا تعلق پدیو چې روان دي قران او سنت دا بخیمه یا تعلق پدیو چې دا بس د کوم دا نه خداغه موجوده ده چاغه سل دي فلاني مقام ته روان دي خو یا دین زکه یا دین خلقو ته خیدا داغه نه خدا خو هغه نخي صفایي او کا داغه نخي تعظیم او کا ولیک هغه ته نقصان او سونو تباب شي والبنا جعلنا لكم من شعائر الله او خا ګرزو لما دل راس تاسو د فیدې لپاره من شاعر الله د نخود دین د الله نا لکم تاسو لپاره په دې ګډې فیدې دي لکه صورت انعام کې تیر شو یا ایها الذین امنوا لا تحلوا شاعر الله اے مومنانو بیزتی د مومنانو روا مګنه حلال مګنه بیزتی د حق پرستو بیزتی د طلباو بیزتی د ها حاجیانو سیبانو دا غیروا اونګنی بیزتی فذكر اسم الله یالیا سوافا یاد کینون د الله پاغه بانی فدا سے حال کې چولاړې فدر خو باندې پایزا وجب جنوب وا کلا چولګي ارخداه پزما کانو فکرو منا او خوراک وې تاسو داینا واتم القانع والمطر اور کئ تاسو صبر ناک تا او نه صبر ناک تا کانه هغه چاغه صبر کئ د قنعین نه ا صبر کئ چې زه نه غواړم هغه مورکا والمطر وا چا تا چا عجز دې عاجز خدواله دی خو هغه صبر نه کوي یره وې صبر نشم کوله بس بے صبر دی نو الله وې بے صبر تم ورکا او صبر ناک تم ورکا یو سره غواړي په غوښتو فخکاریږي د جمعات نه بهر دی غلم ورکا چې سدي کیږي ها او په جمعات کې دی ورکا چې هغه یو شی غواړي سوال ځان د پاره کوي لوکته او یا روپۍ بهر د جمعات نور کې نو صرف دا وی روپۍ د سزا نه په خلاصيږي جمعات کې بچاله شخص چې نه ورکه چاوي زما بچی نه حاضر دی او ګيري او ما سره امداد وکي وا بار کې نه ورو جمعات ته سوال جمعات کې با سوال نه کې بار کې هو د جمعات د پاره غختلې شي بل پکې دی موټر دی صفائی کی جماعت دا پارا دا دن دا پارا خودلے شو خوزان دا پارا او جماعت کو ارکولے بیاشے خودزان دا پارا شخصی دانشے قَذَارِكَ هُمْ دَارِنْگِ سَخَّرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دارنگی کار کی لگے ہوئی من دے لرا ستاسو دا پارا خام خاکے تیسو شکریہ دا کدا لپنی متنو لینا للا لحومها ولا دماؤها ولا کی ینالو تقوى چره نرسیگی اللہ تا وخد دی ساروی آنوی ندی ساروی ولا دماؤها نوی ندی ساروی سش رسیگی اللہ تا ولا کی ینالو تقوى منکم لیکن رسیگی اللہ تا پرزگاری اخلاص تا سنا چو سمنه یو انسان کړي اخلاص او پرهیزګاری وي هغه الله ترسي وي اے حدیث کې راځي لاوینا د ساروی په اخلاص کته پزما کړلی لګی دري چې الله داغه اخلاص قبول کړي بر اسمانونو کې اوس زما کلا ساس کې د قرباني قسمه کې ترسه ده لینې چې هغه زنا اور الله داغه نس کړي قبول کړي لوی مقام دی لینا للہ لحومها ولا دماؤها ولا کی ینالوه تقا منکم ان اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پرزگارستا سنا دیو جن حدیث کی راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ لا ينظر الى صورکم بشک اللہ نگوریستا سو شکلنوتا ولا الى اموالکم انو ګوري الله استاسو مالنو تا ولکینا انو ګوري الله استاسو خاصتا استاسو نسبونو تا استاسو جاهو جلال تا ولکی انظر الی قلوبکم و اعمالکم لیکن ګوري الله استاسو زونو استاسو عملنو تا تاک سور عمل له تاک سور اخلاص دے خوش نو اعمال ته ګوري دې ته نو ګوري چوارو کا چتا کی سوره اخلاص دے ولکینا له التقوا لیکن ګوري الله لیکن نصیګ الله ته اخلاص اخلاص الله موږ کې پیدا کی بس وکذالک سخرها لكم دارنګ تابې کوي وادا سورې تاسو د پاره لتوکبر الله علی ما هداکم دې پاره چلوی بیان کې دا الله پاس باندې چې توفیق در کړې تاسو ته لارې سمکړې تاسو ته او بشیر المحسنین او زیر ورکا نیکو کارو تا موعدینو تا ان اللہ زیر ورکی اللہ و بشر المحسنین ان اللہ یدافع عن اللذین آمنو بشکا لا دفع قیدا کساو نچی مانی دوری دی شر دو کفارو اللہ دا مومنان دو کفارو شر دفع قیئے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور بشک اللہ من نقید آلیو خیانتگر کفور منکر سرا خواد سغا دا مبارغی رولا چاگر دیر خیانت کئی دا فحقنو دا اللہ کے خیانت کئی پا حقنو دا مخلوقاتو کے ننا مخلوق طور سکے خیانتو ننا کئی خیانتو سا یو شیبا کیرے پائے کہ با خیانت کئی با ایمانا لا یحب کل خوان کفور بشک اللہ منن کئی دا علیو خیانتگر کفور منکر سرا اوزن للذین یقاتلون اجازه کرے شویا کسانو تا چاغی سر جنگ کولی جی بیانو بشک دی چی دی ظلمو دی دی مظلومان جنگ دی سر کولی جی زکا چی دی مظلومان دی و این او اکثر جنگ دا چا سر خلق کئی چو تا کمزور معلوم شی جنگ آغا سره کئی چاغا او ته څوک کمزور مال جنگ دا سره دا جنگ دا خشینه دي ولا جدال فی الحج او دا جنگ کول دا په حج کې دا کار د ساره دا نه کار خلکو او جو کفار سره به جنگ کې زکه الله ویلی وقاتلوا فی سبیل الله جنگ وکي په لار د الله کې خود المسلمان سره جنگ نشتا رور سره جنگ نشتا رشتدار سر جنگی چا چاگا یو خبرو کیواز بس ماخبلا خبرو آغستا جنگو نخشه نده پا جنگو نو ده انسان زر خرابی گی حافظی ختمی گی بول نبی علیہ السلام نا صحابہ تپوس که دا اللہ پیغمبرا لیلت القدر کمش پارا نبی علیہ السلام ہوئی چا لیلت القدر شپا اللہ ما تا خود روا چا دا فلانش پارا خود دی خوادو کسانو جنگ کاؤو و دا اغیر نفس چه ما آغا جن نفسی اولی دو نو آغاش پا زمانه ای رجب آغاش پا کموا نفسی پلی دلو بانه ده انسان دو رجی رازی نجو بیا ار وقت ده پا جنگونو که مبتلائی زوی هم دنه دنه با آسی دا جنگ خشنگ رینا دا جنگ نا پا جنگ پوری پا سری بانه سرازی ها نقصان اوخت اویر دیر رازی جنگ کسو دا سر جنگ که وارو رس جنگ جنگ واسه جنگ زیلم تراغلی ما زحبت دین نراغلی مزیلم تراغلی مراغلی او زنا للذین یقاتلونا بی انہم ظلمو بعد خلقو خو ار وقت بڑی والی جنگ تا جنگ جنگ آواز کئی بعد چنے سے خبر آو کی وستا دعسی او پا گریوان کو دلا سا چھئی معمولی خبر با دکری او آغا دا گریوان آغا گردئی و ان اللہ علی نصرهم لقدیر او بشک اللہ فہمداد دی ریخا مخا قدرت والا الذين كسانوا خرجوا جوكلجو من ديارهم دخلوا كورونا بغير علم بغير دليل بغير علم بغير دليل يا بغير حق بغير سجرمنا جرمينو او دکو نو خرجو نو ګرا مسلمانا دخلوا كورونا خلقوا باس جرم سو الا يقولوا مگر شواید جرم دا ربنا الله رب زمن الله دې ارام زمان الله دے ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لوت من صوام وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها ولو حكمت الجهاد دا جهاد الله ولی غالی کرے ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچرتن وی دفع کول دا الله خلق لرا بازی مشرکانو لرا پا بازی موحدینو مانی لحدیمت سوامیو نخامخا نوارشوی بوی آگ گرجی دا نسواراو و بیعون اوزی دا عبادت دا یهودو و صلوات و نوازی دا عبادت دا مجوسو سابینو و مساجدو یسکرو بی اسم اللہ اوغا جمعتنا چی یادو رجی پائیگی نند اللہ کسی دے و دا هر چا خپل خپل زینه دی عبادت دی څوک ته ګرځي وي څوک ته کلی سي وي څوک ته د اور عبادت کوونکی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ او خامخا امداد کی اللہ دا چا چا امداد کی دا اللہ دا دین گورا لامی روڑے انون تاکیر سقیلہ خامخا دے اللہ امداد کی چسو زما دا دین امداد کی این سوک دا دین زما مخلوق تا بیانی جی خامخا امداد کوم گورا آغا حق پرس علماء چیدی یو خو باطل پرس دیو خو پریا آخو دا شیطانانو بچیدی شیطان بقدر مانی روان حق پرس علماء چی سور دی اللہ داغی سور امداد کری گورا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ دا حلاکو خان بادشاہ مخیط اولا لے حلاکو خان بادشاہ دوم نیو لوی ظالم بادشاہ و چی داغا مخیط و شکرہ تیلی جو حلاکو خان دوم نیو لوی ظالم ہو چی چاو حبر کولا اول ہوا چاو مخیط خبر داغا نشک کولا دا سبارک دیدو او کو داغه مناسب خبره بنوا جلاد به سره خوا کې ولاړ وتر به داسې نیول و ای په دوه ورځ او خجی نس څل به ته راځي نو داغه چې کله بادشاه داغه د یو علاقه خلکو بادشاه نتلل حلاکو خان سره خبرو نشو کولای یو زمو مطالعه منځوري یا لکه چې ستاسو د علاقه نو څوک راځي نو معتبر سره وګوري بیا په اسلام آباد کې د خان سره ملاقات اغه خبرې موږ چند لازم نه پوي شيخ الاسلام به سره دا علاقه خلق یوځي ته بل اساسه زه حلاکو خان دا وینه ایزنه زه بل اساسه موږ د کلی علاقه مسلې دي او ها به خاطر دې علاقه کې پاتې کیږي وې په دې شرط چې زه سوال وکم یوځي اساسه سلاش اساسه سلاش زم نو خود کلی کو مساله دا قومی مساله دا زم نو سلال سو حلاکو خان تا آغا قوم دا غلاقی روان شو او آغا پا نگرانی دا چاکیو دو شیخ الاسلام امام ابن تیمی رحمه اللہ اللہ دا آغا سنگ امداد کے چکل حلاکو خان آغا وفد او مشک شیخ الاسلام ابن تیمی اولی دا چرا روان دے لرنه چولی دو نو دخپل کرسی دفتر نه را بهر شب مخیطا و تا پی استفال کوالا علی علا کو خان لا چاپی رو شو نو خارو توجو مان نکره ویجی تحسنه رات لئی ما تا با میری ویزه با لگلی وی ویزه نو راتن دی خلق راوستو یا اون قدی زر آگه ویزه دی خلق راوستو ویزه نو راتن ویجی ما تا مقرر کرده یو گورا من ذکرالو تاسرا چې موسی علی السلام فرعون پسې تله او فرعون موسی علی السلام پسې نه راغله مانت ته فرعون یو زما مثال د موسی علی السلام په شان دی فرعون ته موسی علی السلام تله ځکه تاسو پسې راغله تاسو ذکراله خواګه چې کم خلق نه سو هغه پنسل او چټک چې اوس په جلاد او رکی چې سړی وو وینه ورازی نو پیسې پورته کړې چې هغه دې ناش و چې راولا شیخ الاسلام ته وستا چېست په حرامو دې کټلې دي د قوم پیسې دې ویني زیوی دي اذر هغه دې کړې ما به تبا کې سچې نس خو هغه چې کوم نقصان اوس بیا پیسې پورته کړې چې اوس به اړه کړې ته شیخ الاسلام په وجلو باندې جلاد تاج سر ته اوس کا وینه ورازی نو پیسې پورته کړې بیا روب رائے بی تو دریم خبر دورتا ہوئی تو جس تاسو سکارو ریلہ زمان کانیس ستالا کانی لیم رائے یہ خلق سکار تو جس تاسو وائز تاسو سکار دے جو پاڑا خاک کس پتان نشتا دان نشتا کسی دنیا ماتی پوری کیس نشتا میلی خراب دا تاسو امر خراب دے نور شرن دے رہے تو بس بلکل جیس تاسو بکار کی خدا صدا شیخ مراوری بیا تقلید دل مول کرو کجا بیا رازم ام نتا خواد دا سی او آیا دا سی علماء آیا خوا ها اللہ دل پی رحمت نووی دی شیخ القرآن نور اللہ مرقدهو تن تنها یواز اللہ سنگ راغی امداد کرے ہو بادشاہ مخالف قوم مخالف پیران ناکار مخالف مولیان ناکار مخالف اوس په توبه وباس اوس په دا کې نو ګورا هغه چې د الله د دین لپاره کوشش کاو الله دا څنګه امدادو چې سره غونو د الله شو غونو ته وګوري زه پرون ته لوم کنه باجوړ غونو ته اواغه کټو کې باغه غونو سر ته پاسا د شیخ القرآن نوم لیکل شوی شیخ القرآن شاګرد دی او د دې علاقې خلق او سرسور مینه کوي ودا ثواب والی ذکر دا ازنه من علم ذکر او د پنځ پیر نه او د دې خلق او مان دې زړې او خلق او بیګار دې زیات په ما سره وي ته دا هغه علاقې چې من غلطه کې علم ذکر او من مشران او ته علم ذکر دې علاقې ته خلق او دا د علم دا داستان ان په هر یا وختو چې د شیخ القرآن نور الله مرقده په کور کې یو ماچس قدر نو پر خوده حکومت یو ماچس انو ګوره دا حالت دا غیزت ګوره دا حالت ګوره تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير اوش چا چې تاسو مې که تاسو د الله د دین په صحیح طریقه باندې زده کو دا خلکو ته اورساو هغه رب دې بلنده اوش ولينصرن الله من ينصره خامخا امداد کې لامر او نن تاکید ثقيله ده خامخا امداد کې الله دا چا چا امداد کې دا الله د دین او محمد کې بداشي ان تنصر الله ينصر کتا سو امدادو کدا الله د دین الله وستا سو امدادو کی امداد کوي ورخه ډیر امداد کوي واقعي خبره چې ډیر لوی امداد ان الله لقوی عزیز بشک الله له خامخا قوی او زور ور الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ګوره دا هغه غرد سر نه سره را خو شو را روان شو دوت به نیمه درې بجې او سره دا رسیدي خپل زیات الله ډیر ګران کار دی دا چې کوم خلک ته هغه لپته یا ته وشي د باجوړ د خان نه اخو ته سلو په لګي دا چې زینو کې دا هغه زین دی نه ها او زموږ مقصد دا چې دا الله زندا او دې سبقونو ته موږ ځانو رسول الله ته ورسو دا ولا ينصرن الله ما ينصره ان الله لقوي نذي بشک الله دې قوي او زور اور الذين كسان ان مكنناهم في الارض كم طاقت ورکو دلرا پزمکه کې اقام او سوا پابند کې مانزه الله وې ک طاقت ول ورکو اقتدا ول ورکم خدای وګو دې موږ پابندي کوي نن چې ول اقتدار حکومت ورکو موږ نه صفات شي عهده ول ورکی نبي منځونه دین بیا صفات شي اغه منځونه صفري دا نو چې ګوره مال الله نو کړی دا کړه مال الله در کړه مال الله مال او دولت راکړه مال الله ګاډه راکړه د دې فرضي منځونو نه علاوه نور منځونه هم شروع کوم الله ته په سجده پرېوځم ان شاء الله زړه دې لایق نوم جراته ما سره سوره انسانو کو په دې زمانه کې نن سبا سپیکر زمنګا د قومي سملای اصل قیصر سے چې کله بیان کوي او پروګرام کوي نو هغه وي اے خلکو زړه دې لایق نه یا الله زړه دې هودې لایق نه بار بار الله په ما محض فضل او احسان دې وي ما په خپل ځان معلوم دې چې ضرورت په پاسه ولاړو ما چې سکونه وفارو شم اما به د ګاډي انتظار کا په څلو ګاډي کې بدلم دا د الله فضل او احسان دې چې دا او کوسه د شکر شي کی بیا دا نه وي زړه مخ کې دوی سړی تو بوجه د فرعون او د لولو دا وی کوي کوي خ خلقم دنیا کشتا الله دې نورم توفیق ورکړي دیلا اقام الصلاة واتو الزكاة واتو الزكاة اور کوي زکات و امروا بالمعروف او حکم کوي په نیکو باندې و نهوا عن منکر او خلق باندې کوي د نارواونه ولله عاقبۃ الامور او خاص الله انجام د کارونو دی و یکذبوا کاو کده نسبت درو کوي پیغمبر اتا تا نو مخف کیگا فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود پتا کې درو جنواله کړو مخه دا غینا قوم د نوح علی السلام آدیانو سمودیانو او قوم د ابراهیم علی السلام قوم د لوط علی السلام او اصحاب مدین خاوندان د مدین لکه د شعیب علی السلام قوم وکذب موسی او نسبت د درو کړي شو موسی علی السلام ته د فرعون د طرفنا فعملتو للکافی مولت ورکما کافرانو تا مولت میں ورکڑی حسن مولت ورکڑی سم آخستم بیاونی والماغی للا فکے فکانا نکینو سرنگی و زمانی والسنگ زمان عذاب آئیں افغفا کا ای من قریت نوڑی دکلونا احلکنا ها حلک کری ما کری و ای ظالمتون حالان کیو دا کلی ظالمان ای دا خلق شکریہ دی ادا کئی تا ہم مزیدی نزدے دا سغرونو کی دا سزینو کی خلق غریبانان چا دا سنہ خبر دی ادا دن پارمان دی و ای ظالمتون او دا کلی ظالم فا ای خاویتون اسیدون کلی کلی ظالمان یو پکیو وستاد درس مندل تکیو تنم زرابی تکم فلی ذریع میں نئی اس موری دیدی دا گورا و آغا دید سار زروان شیون دا بانگونو سرا ایوالس بجیر او رسید داسو زینو تا اللہ دا آواز رسید خوشی فایا خاویتون علا عروشا خلقو تی آتا خیده باستی فایا خاویتون علا عروشا مذاکل انوار شوی پچتونو قلبانی و بی ایر معطولتن و قصر مشیر او ډیر کویان شل پاتې شوی او هغه مانی چونه گچې کویان شل پاتې شوی او کویان ته پاتې شو هغه پاتې ته پاتې شوی افلم یسیرو زمنګ نم دار سپاتې کی ها موږ سبا روان نن پتن لګي افلم یسیرو فل ارض عادین گردی دنیا کې فتكون لهم قلوب جشید لرزلونا اغه خلقو اتو مزه کې چاچو دنیا کې مهنت وکړه چاچو دنیا کې د الله سره تعلق پیدا کړ نو اغه خلق وال ته بیا مزه کوي او اذان یسمعون بیا یا وګنا چې واوري پاره باندې تاریخ د پخوانو فاینا بشک قصد اذ لا تعمل ابصار دلندې شی وستر کې ولا کې تعمل قلوب اللطیف الصدور لیکن لاند شوی دی زلونا آغا چه پسی نون کی دی سیده که حضور آسم دی دیتا سوی تمکین وی مضبوطوالی دا خبره خبره مضبوطه جو ورقا سوچ کوا پا یو خبره چه زلونا خبره رو باسی ویستا جلونا کا بلعذاب پا تلوار صدقوالی دا خنستان عذاب ودی یخلیف اللہ وعدهو شر خلاف ننکی اللہ دخل وعده و این یومن عند ربکا کا الف سنت مما تعدون او بشکا یوارز بنیز در افستا پشاند زرو کرنو دا دا کرنو نا چه داسش می رئی آغا یوارز با پا کفارو داسی تیری گی لکا پشاند زرو کرنو اپا مومنانو با آغا سختی داسی تیری گی لکا پشاند سلو رکات منزو خوشی یا پنزوز رکار یاری پا کافرو وکای من قریت دیر دا کرنا مولت ورکڑو ما کلو تعالان کیو ظالمان یا اونی ول ماغیر را و ایلی المسیر و خاص ما تا دی گرزی دل گولا چه ظلم یو کزی نیسما یو ظلم یه نیسما کو دنیا کی میوننی و ناخر کی نیسما قبر کی نیسما آر آیات نیسما